3, 5, 7. Dziś po 8. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 października, jest 6. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strajk w locie zawieszony do poniedziałku, jest wstępne porozumienie zarządu firmy ze związkowcami. 16 listopada rozprawa przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości dotycząca przepisów o Sądzie Najwyższym. Minister Czaputowicz liczy na porozumienie z władzami Lwowa w sprawie cmentarza Orląt. Ponad 7 godzin wieczorno-nocnych rozmów i jest wstępne porozumienie. Strajk w PLL. Lot został zawieszony do 14 w poniedziałek. Od rana w poniedziałek rozmowy będą kontynuowane. Zarząd deklaruje zgodę na przywrócenie do pracy Moniki Żelazik. To właśnie od zwolnienia szefowej personelu pokładowego i lotniczego zaczął się 10 dni temu strajk. Do pracy ma wrócić też 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie przez prezesa firmy Rafała Milczarskiego w poniedziałek. Strajk został zawieszony. Mamy płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowy. Zespół negocjacyjny rozpoczyna rozmowy na temat porozumienia, które ma regulować sytuację społeczną. To dobra wiadomość dla naszych pasażerów i pracowników. Sytuacja w spółce wraca do normy, mówił po spotkaniu rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Związkowcy przekazali, że odbędzie się zaplanowana na dziś na 11 pikieta OPZZ-u przed siedzibą LOT-u w Warszawie. To ma być pikieta w obronie praw pracowniczych. 16 listopada przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości rozprawa w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Już wiadomo, że rozprawa odbędzie się w pełnym składzie. Podczas niej Polska i Komisja Europejska, które są stronami w tym sporze, będą mogły przedstawić swoje argumenty. Wysłuchanie będzie ograniczone do kwestii tzw. środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a nie całego sporu. Chodzi m.in. o przepis odsyłający w stan spoczynku sędziów, którzy skończyli 65 lat. To jest niezgodne z unijnym prawem, dlatego Trybunał go zamroził. W praktyce oznacza to przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali zwolnieni i na mocy ustawy przeszli na emeryturę, w tym pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zmienia polskiego prawa, ale zobowiązuje Polskę do podjęcia określonych działań, mówił wieczorem w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Dodawał, że teraz trzeba znowelizować ustawę. Z tego co wiem, prace w tej chwili już trwają i ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. Trzeba będzie to wszystko dokładnie przeanalizować. Natomiast oczywiście sprawa się nadal toczy i tam rozstrzygnięcia jeszcze nie ma i to też trzeba mieć na uwadze. Podczas rozprawy Polska i Komisja Europejska przedstawią swoje racje za i przeciw tak zwanym środkom tymczasowym. Na podstawie tego wysłuchania Unijny Trybunał ogłosi postanowienie. Będzie ono ostateczne, bez możliwości odwołania. Jego nieprzestrzeganie będzie oznaczało dla Polski kary finansowe. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz liczy na porozumienie w sprawie cmentarza Orląt Lwowskich, a konkretnie pozostawienia na nim rzeźb lwów. Chce je usunąć Lwowska Rada Obwodowa. Wczoraj w tej sprawie interweniowała polska ambasada, poinformował minister Czaputowicz. Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe znalezienie porozumienia w tej sprawie. Nie chciałbym, żeby emocje dominowały nad realizacją strategicznego celu Polski, jakim jest rozwój pozytywnych stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. A o co chodzi dokładnie w tej sprawie, przypomina Tomasz Zielenkiewicz. Do usunięcia lwów wezwała polskie władze Rada Obwodu Lwowskiego. Uznała, że posągi są symbolem polskiej okupacji Lwowa. Prezes IPN Jarosław Szarek mówi, że te decyzje trudno zrozumieć. Jak mogą zagrażać te dwa lwy na cmentarzu obrońców Lwowa państwu ukraińskiemu? No one tam powinny pozostać. Minister Czaputowicz miał o tej sprawie rozmawiać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawło Klimkinem już 2 dni temu. Ten miał obiecać, że porozmawia o tej sprawie z lokalnymi władzami. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zdaniem szefa ukraińskiego IPN-u rzeźby lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich stoją nielegalnie, a Polska psuje stosunki z sąsiadami. 10 lat więzienia grozi szefowi gangu, który podrabiał markową włoską kawę. Wczoraj funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę przestępczą, która działała co najmniej rok. Zatrzymali w jednej z podczęstochowskich miejscowości 11 osób. Ujawniliśmy tam ponad 23 tony podrobionej kawy, jak również kompletną linię służącą do produkcji tej kawy. Zabezpieczyli funkcjonariusze również etykiety z logo znanego na rynku producenta kawy. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również opatrywania towaru podrobionym znakiem towarowym. Tyle prokuratura, a wartość podrobionej kawy to ponad 1 800 000 zł. 13 kg jabłek je w ciągu roku statystyczny Polak. To za mało, oceniają sadownicy i zapowiadają akcję 100 jabłek na stulecie niepodległości. 100 jabłek na stolecie. Chodzi o to, żeby tak wypromować jabłko, żeby ludzie wypróbowali to jabłko, żeby zasmakowali w jabłku, po to, żeby od tego momentu każdy z Polaków zjadł 100 jabłek. Codziennie jedno jabłko, samo zdrowie. Mówi sadownik z gminy Łaziska i sekretarz Związku Sadowników RP Krzysztof Cybulak. 9 listopada ponad 5 ton jabłek otrzymają mieszkańcy Lublina. Wystarczy przyjść z tego dnia na Plac Litewski. Podobne akcje będą organizowane w Warszawie i w Częstochowie, ale ich terminu jeszcze nie podano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce, chmury, deszcz, a na Wybrzeżu Wschodnim burze, do tego porywisty wiatr, dziś wszystkiego po trochu. Najmocniej popada na południu kraju, przelotne opady na północy i w centrum. Termometry pokażą od 8 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 11 w centrum i 14 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. A teraz już 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Mówimy dzień dobry. Proszę zostać z nami do godziny 8. We'll be right back. Hej, cisza, ja i czas na początek naszego dzisiejszego porannego spotkania. Muszę Państwu przyznać, że jak dziś wyszłam na zewnątrz tuż po godzinie 5, to było bardzo przyjemnie. Tak więc ten dzisiejszy dzień być może będzie, no jeżeli będzie taki jak dzisiejszy poranek, no to zapowiada się całkiem w porządku. Ani jeden listek nie drgnął na wietrze. Tak więc wiatru na pewno nie będzie się trzeba obawiać. Kropli deszczu też żadnej nie widziałam, więc to taki poranny raport tego kogoś, kto już miał okazję swój nos wyścibić poza ramy budynków. Zachęcam Państwa też do tego, żeby dzisiaj aktywnie spędzić ten czas, a my będziemy w tym oczywiście pomagać. Będziemy zachęcać do tego, żeby wyjść do lasu. Na przykład o tym dziś więcej będzie w audycji. Będziemy też mówić o aktywności dla rodziny i dla tych, którzy lubią manualne wyzwania. Będzie też o rowerowych rajdach w Brandenburgii, albo też i o mleku. Będziemy mówić o tym, czy ono jest zdrowe, czy nie, kto może je pić, a kto nie. Bądźcie Państwo z nami do godziny 8 i zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Nasz numer SMS to 71335. Można też wysyłać maile. Dzisiejszy adres to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Looking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. Lift my soul. Thank you. Tomor Chiba, która wyśpiewała utwór The Sea i łagodnie nas wprowadza w dzisiejszy poranek, a tymczasem już Henryk Sytner jest gotowy, żeby razem ze swoim gościem Agatą Płońską opowiedzieć Państwu o rowerowych rajdach w Brandenburgii. Medal dla każdego. Dziś zachęcimy rowerzystów do rajdu za naszą zachodnią granicą. I nie będzie to wyprawa przypadkowa. Na szlakach kolarskich u naszych zachodnich sąsiadów jest co podziwiać. Potwierdzi to chyba mój gość Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Oczywiście, potwierdzam, jest bardzo wiele szlaków do wyboru. Dziś chciałabym Państwa zaprosić do Brandenburgii. Jest to kraj związkowy wokół Berlina i jeżeli ktoś chciałby zwiedzić Berlin na rowerze, a przy okazji zobaczyć region, to jest to idealna trasa, również ze względu na bliskość od granicy polskiej. Także wypad na weekend lub krótki pobyt to doskonały pomysł właśnie na tę trasę. I jest zbyt trudna, tak? Nie, jest przeznaczona dla rodzin, dla dzieci, dlatego że trasa biegnie przez region płaski i w dużej części asfaltowych. Trasa jest w kształcie pętli i praktycznie prowadzi przez całą Brandenburgię. Po drodze właśnie zwiedzamy miasteczka, rezerwaty biosfery, parki narodowe. Tu muszę wspomnieć, że Brandenburgia w prawie 30% to tereny objęte ochroną, a ta trasa prowadzi przez parki i rezerwaty przyrody. Cały szlak liczy 1111 km, więc sporo, ale oczywiście można sobie podzielić na etapy. No to konieczność nawet. Ciekawym regionem na trasie jest Spreewald, czyli Las Spreewaldzki, zwany również Wenecją Północy. Jest to rozlewisko rzeki Sprewy z licznymi odnogami i kanałami, między którymi znajdują się gospodarstwa rolne i tak jak w Wenecji, tak w Spreewaldzie mieszkańcy do swoich domów muszą dopływać wręcz łódkami. Także jeżeli ktoś się zmęczy na rowerze albo chciałby się trochę zrelaksować nad wodą, to zapraszam tam na wycieczkę kajakiem albo łódką turystyczną prowadzoną przez Flisaka. Rower oczywiście można sobie zostawić przy stanie. Warto też odwiedzić Dolne Łużyce przy granicy z województwem lubuskim. Region już od VI wieku naszej ery zamieszkiwali Słowianie i tablice oraz wszystkie opisy zabytków są dwujęzyczne, w dolnołużyckim i w niemieckim, a dolnołużycki jest podobny do języka polskiego, więc Polacy bardzo dobrze się w tym regionie odnajdą. Jeśli chodzi właśnie o charakter trasy, to tak jak wspomniałam, biegnie ona w większości po płaskim terenie i po asfalcie, gdzieniegdzie jest nawierzchnia szutrowa lub brukowa. No, trasa idealna dla rowerzystów o mniejszej kondycji fizycznej i oczywiście dla rodzin z dziećmi. Że warto się wybrać niedaleko od polskiej granicy, można sobie urządzić wycieczkę w jedną stronę i wrócić tego samego dnia. Dokładnie tak, a przy okazji na przykład jeszcze sobie zwiedzić Berlin, stolicę, a także można połączyć troszeczkę wielkomiejski wypoczynek z relaksem na rowerze. To medal dla każdego, w którym Henryk Sytner i Agata Płońska opowiadali Państwu o rowerowych rajdach w Brandenburgii. A kolejny odcinek medalu dla każdego za tydzień o stałej porze. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film. Go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żeby

until the next darkness arrives. I do not have too many requirements, only one wish before you go, and before I crumble back into the dust, take me to the river down below. Take me to the river down below. Dwadzieścia dziewięć minut już po godzinie szóstej. To teraz wyglądamy za okno. Na razie jeszcze ciemno, ale przygotujmy się na to, co przyniesie dzisiejszy dzień. Polska jest cały czas w zasięgu niżu. Pozostajemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Tylko nad Pomorze zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Na niebie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a na Pomorzu także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu wschodnim możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu, 11 stopni w centrum, do 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie wiał umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, prawie w całym kraju porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. In the air. 33 minuty po godzinie 6. Państwo cały czas słuchają Trójki. Jeżeli Państwo słuchają i są z nami, to proszę do nas napisać, jaki to był powód takiego wczesnego wstawania w sobotę. Weekend zaczyna się, weekend przed nami. Będzie kilka ciekawych atrakcji w całym kraju. Jeżeli Państwo wybierają się na jakieś ciekawe wydarzenie i chcą się tym podzielić z innymi słuchaczami, może zachęcić też do tego, by ktoś inny też dołączył, to bardzo proszę napisać, co to takiego za wydarzenie, gdzie warto się pojawić w ten weekend. Nasz adres dziś to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo wolą krótszą formę, to numer SMS 71335. Zachęcam do tego, żeby napisać. Kto nas słucha, gdzie Państwo nas słuchają i dokąd się Państwo w ten weekend wybierają. A tymczasem już 34 minuty po godzinie 6. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. Was. Nie ma dla nas miłości, ale ja mam dla Państwa mnóstwo i bardzo dziękuję już za tę otrzymaną. Powiedziałam tylko jedno słowo, a tyle osób się odezwało. Bardzo za to dziękuję. Państwo faktycznie są już na nogach. To nie tylko ja wstałam dziś tak wcześnie. Napisała do nas nie wiem kto, ale to chyba pan napisał do nas z Poznania, że jest właśnie w drodze do pracy, a że ją lubi, to nawet pobudka o 5:40 nie jest problemem, aż takim nawet w sobotę. Dziękuję bardzo za tę wiadomość. Pan Bartosz z Częstochowy także pozdrawia. Napisał on z kolei, że dziś w ogóle się niestety nie kładł prosto z nocnej zmiany, pędzi na zajęcia na uczelnię, bo dzisiaj kolokwium. No to panie Bartoszu, życzymy w takim razie powodzenia na tym właśnie kolokwium. I też napisali do nas państwo, którzy jadą z Suwałk na Comic-Con. Pozdrawiamy niebywale, niebywale z Suwałk. Państwo nas pozdrawiają, a także pani Magda z Kielc na przykład, która też właśnie biegnie na uczelnię, dlatego rano wstała. I wielu z państwa jeszcze. Będę zaraz mówić o tym, kto do nas napisał. I zachęcam do tego, proszę, żeby więcej osób z państwa napisało, jakie mają plany na ten weekend. Co ciekawego będzie się działo? Już wiem, że na przykład targi książki w Krakowie także. Pani Agnieszka z panią Kingą, sąsiadką, podobno szaloną, pędzą z Wrocławia na targi książki właśnie do Krakowa. A państwo, jakie plany przed państwem? Jest już za 21 minut, godzina 7. Senne dni w takiej ciszy, gdy zwyczajnie nikt nie lubi pustki i parę jeszcze śpiących ust. Najlepiej wcale bym nie mówił. W drodze bez wytchnienia ciągle bledną przeszłe dni. Z nadzieją w sobie w drodze. Zasypał okna. Tutaj ja, z drugiej strony ty. Będę przy tobie aż do końca. To teraz, proszę państwa, jak już jesteśmy w drodze, to może wybierzmy się w kilka miejsc w Polsce i zobaczmy, co tam słychać. W co się bawić? Mam dla Państwa zachętę, by wyjść z domu w ten weekend. Oto dwie propozycje dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych, którzy chcą poćwiczyć swoje zdolności manualne i przy okazji zrobić samodzielnie dla siebie lub kogoś bliskiego jakiś wartościowy przedmiot. Pierwsza propozycja w Katowicach to warsztaty dla wszystkich tych, którzy lubią tworzyć coś z niczego. O tym, co się będzie działo, mówi Magdalena Bara, wiceprezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. Naszych gości przede wszystkim wciągamy w świat tworzenia ze śmieci. Zajmujemy się przede wszystkim plastikiem, bo to jest teraz najpoważniejszy problem, można powiedzieć też globalny. W sobotę będziemy robić pufy z butelek, wieszaki ze starych desek i ze sztućców. Używamy bardzo dużo metalowych puszek i wykorzystujemy techniki dekupażu do zdobienia śmieci, tak żeby nie było widać efektu śmiecia. Także robimy organizery różnego rodzaju z metalowych puszek różnych wielkości, rozmiarów. A tak naprawdę liczymy na kreatywność ludzi, którzy do nas przychodzą. Pracownia jest przygotowana tak, że są wszelkie niezbędne materiały i większość pomysłów tak naprawdę gdzieś na samych warsztatach nam przychodzi. Także jesteśmy zwykle zdziwieni w ogóle efektami pracy i projektami, które u nas powstają. U nas jest tak, że czegokolwiek się do nas nie przyniesie, to my dlatego znajdujemy zastosowanie. Większość materiałów jest u nas, takich, które są pomocne do tworzenia, czyli powiedzmy kleje do dekupażu, farby i tego typu rzeczy. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszam przede wszystkim mieszkańców Katowic. To mogą być osoby w każdym wieku. Warsztaty, które prowadzimy, dostosowujemy do grup, czyli jeśli mamy informacje o dzieciach, to też przygotowujemy takie projekty, które będą nadawały się dla dzieci. A najbliższa edycja warsztatów pod hasłem Zero Śmieci już dziś o godzinie 14 w siedzibie Stowarzyszenia Kurka Wodna w Katowicach przy ulicy Skłodowskiej 42. Udział jest bezpłatny, a to, proszę Państwa, wcale nie jest takie oczywiste, bo zauważyłam, że często takie warsztaty pod hasłem Zrób to sam, warsztaty tapicerskie i tym podobne są bardzo drogie. Takie jednodniowe potrafią kosztować nawet kilkaset złotych, a przecież organizatorzy chlubią się tym, że tworzą ze śmieci. To, przyznam szczerze, zdumiewające, jak dla mnie niezrozumiałe. Także tym bardziej polecam te właśnie warsztaty pod hasłem Zero Śmieci dziś w Katowicach. To teraz propozycja z Poznania, także proekologiczna. Będzie można samodzielnie uszyć sobie torbę już jutro między godziną 13.30 a 16.00 w kawiarni artystycznej Kultura. Torby będą powstawać z tkaniny roletowej, dostępnej już na miejscu, więc o materiały nie trzeba się martwić. A organizatorka Agnieszka Agierach nazywa te torby, które mają powstać, gnieciołkami. Powstaje więc pytanie. Co to jest gnieciołek? To jest taki towarzysz codziennych, miejskich, wiejskich eskapad. To torba, do której się wiele zmieści, może być ona w różnych rozmiarach. Te warsztaty są po to, żeby można było sobie uszyć takiego gnieciołka własnoręcznie. Będą maszyny do szycia, będą tkaniny. Używamy takich tkanin roletowych, którym dajemy drugie życie. Roletami być nie mogą, a mogą być gnieciołkami. Warsztaty są dla osób dorosłych, również dla dzieci, dla mamy z dzieckiem. Będzie, myślę, że miła atmosfera przy maszynach, będziemy pomagać, wycinać. Nawet ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z maszyną do szycia, na pewno sobie poradzi. I szczególnie zapraszane są pewnie te osoby, które nie lubią prasować, proszę Państwa, bo to właśnie takie torby, gnieciołki, które powstaną, to nawet jeżeli są zgniecione, to wyglądają bardzo dobrze. Ba, nawet wtedy, kiedy są niewyprasowane, to wyglądają najlepiej. To taka właśnie tkanina. A właśnie organizatorka zapewnia też, że są to warsztaty upcyclingowe. Co to właściwie znaczy? Takie upcyclingowe warsztaty polegają na tym, że bierzemy jakiś tworzywo, materiał, które już służyło kiedyś czemuś i nadajemy mu nową wartość poprzez zrobienie z niego czegoś nowego. Szyjemy ubrania i torby z materiałów, które już miały swoje życie wcześniej. Dużo używamy na przykład starych dżinsów, w których szyjemy nowe ubrania. To jest naprawdę niesamowite, ponieważ takie ubrania i rzeczy uszyte z kawałków czegoś, co już miało swoją historię, mają niesamowitą taką wartość emocjonalną i to się czuje, jak się nosi takie rzeczy. Te rzeczy są niepowtarzalne, unikatowe, każda jest inna. To jest bardzo fajne. Taki upcycling to nie jest tylko sposób tworzenia, to jest sposób na życie. I naprawdę warto, bo w zalewie takich towarów, których jest pełno wszędzie i tych zakupów, które robimy nadmiar, warto się w tym wszystkim zatrzymać, zobaczyć, czy nie ograniczyć tych przedmiotów, mądrzej kupować, mądrzej wybierać i mniej wyrzucać.